хрещат в небето сякаш и мене викат в бягство, спасение да диря от спомена. Дали мога да избягам от спомена и от тази есен, или с мен ще нося вечно листата тъжни и сподавената песен? Самотата, а безсърдечни ветрове с бързи пръсти разсъвличат всеки клон, огъват яростно към мен тополите, като черни въпросителни в небето. Ще се върна при спомена подира в старата пепел, въглен и жив и топъл, с който в огнище старо огън отново ще разпаля.